Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Ablam ablam, o sesler nerede? Ay o sesler yeni aldığımız aletten çıkıyor Oktay'cığım, onları dinliyoruz. Öyle mi? Ha. Ha. Bundan sonra efekt kullanacağız ya. Efekt prosesör. Efekt prosesör. Jukebox. Dün değil, önceki gün haberlerde vardı ya, öyle bir adam bir tane mikserin başında ha. Dünyanın en önemli açıklamasını yapıyor gibi. Şey dedi, efekt prosesörlerle kullanıyoruz. Wow dosyası olarak. Wise. Diye böyle bir açıklama var yaptı. Ama ne güzel. İyi, haftanın son gününde bir merhaba diyelim. Alışveriş ve Yaşam Merkezi Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da bu haftayı sona erdiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman Oktay'cığım. Buyurun. Bölüşelim. Saat 9'a kadar sen yap. 9'dan orası da ben yapayım abla. İstersen üleşelim. Evet. Üleşmek ne kadar güzel. Üleştirme. Sanatı. Üleştirme nesiydi? Üleştirme sıfatı mı? Neydi üleştirme sıfatı? Hayır, sıfatına. Bir dakika fail. Birer, ikişer, üçer. Ona üleştirme sıfatı mı deniyor? İkişer. Türkçemizi tekrardan böyle bir gözden geçirelim. Yok, ben bunu büyük ihtimalle mesela perşembe sabahı veya akşama doğru biliyordum da. Bu perşembe gecesini geçirdikten sonra şu anda bilmiyormuş gibi hissettim. Şu anda hocam derinlik sarhoşluğu dediğimiz hadise, yani bizlerin deyimiyle azot veya hidroklorik asit. Çok fazla şey söyledim, bir dakika. Derinlik sarhoşluğu neydi? Azot, tuz mu? Tuz eksikliği mi? Tuz ruhuymuştu. Şimdi Cuma gününün bomba haberiyle başlayalım. Ver bakalım. Çok değerli sanatçımız Hüsnü Dışenlendirici Deniz The Seki'nin kafasını yardı. Ay ne biçim konuşuyorsun? Yani bu çocuklar duymasındaki o kadın gibi konuşuyorsun. Evet, gerçekten hakikaten ben olayın şoku üzerimde, o yüzden hala tir tir titriyorum. Yani dört dikiş atılmış Deniz Seki'nin kafaya. O gerçek mi olay, yoksa kafanı yararım falan gibi bir tehdit vardı ortada? O kafanı yararım değil, ya kafanı kırarım veyahut da pekmezini akıtırım. Yani geçmiş olsun mu diyelim, Allah cezanı versin mi diyelim, ne diyelim? Allah cezanızı verecek diye birisi yok. Bu şov ne gün yayınlanıyor bu arada? Sen onu da takip etmez oldun. İyice sen saldın. Yok, takip etme. Yaz sezonu iyice doğru saldın. Ben en son 3. sezonu izledim İbo Show'da. Bu sezonu takip etmiyorum. Yaz sezonu ya. Ya bu üstü şenlendirici dedi, bu bebek yüzünün altında ne pis adammış. Bebek yüzü mü? Tabii canım. Soruyorum baby. Duygu'ya. Bebek, şimdi bir tek Duygu olduğu için ona söylüyorum. Oğlum, bebek yüzü var mı üstü şenlendiricinin? Yok değil mi? Kıllı bebek. Her şeyden önce sakallı bebek diye bir şeyin meşrulaştırıyorsun Fahir. Sakallı bebek üstü şenlendirici. Kıllı bebek. O da yeni girdi. O pilli bebek vardı. Bir de kıllı bebek. Sadece sakal değil, her yanından kılmıştı. Şimdi bu vay öyle munis gözüküyor ya. Munis. Bir karısına da silah çekmişti ya. Çekmişti. Karısına da silah mı çekmişti? Tabii canım. Ondan ben öyle sonra kötü şeyleri hafızamdan siliyorum. Ay ben de sileyim istiyorum da hangi birini sileyim anacığım. Onun da işte karısıyla bir türlü ayrılamadığına Deniz Seki pek bir içerlemiş. Buna fit koymuş, laf sokmuş yemekte. Sen misin laf sokan? Tuzlu a bunun kafaya geçirsen. O Deniz Seki'nin o kafadan, Deniz Seki'nin kafayı da biliyorsun. Maşallahı var. Lakır lakır lakır lakır ılık ılık akmış. Allah Allah. Gitmiş hemen. Deniz Seki'nin canı çok sıkınmış bu yüzden. Çok sıkınmıştı. Evden hiç çıkmıyormuştu gibi bir durumu var. Onun da önümüzdeki günlerde açıklamasını yapacağı bekliyoruz. Ben olayda bir gariplik seziyorum ya. Gariplik. Yani tabii yani bir şeyler var da. Şimdi özel hayat. Sanki üstü şenlendirici üzerine alıyormuş gibi sanki bir olayı. Yani hani üstü şenlendiricinin şimdi karısının da günahını almak istemem ama sanki ilk aklıma gelen oydu. Yani Latife sanki şenlendirici mi? Pardon, Latife. Nazire. Nazire şenlendirici. Nazire şenlendiricinin mi? Nazire şenlendirici de acaba oradaydı da böyle bir saç saça baş başa girdiler de Hüsnü şenlendirici çocuklarımın anasıdır diyerek acaba şey mi? Her şey Hüsnü'nün altında. Gerçi okıllı bebek, okıllı bebek mahvetti. O iki kadını da mahvetti. Ama baksana ahd ediyorum Oktay. Yani ilişki kafa o adamın başına mı gelecek? İlişki bitmedi. Kafa kırıldı ama ilişki kırılmadı. Kafa kırılır, beyin içinde kalır demiş. Herhalde bir 4 dikiş. Şimdi bir 14 dikişten sonra benim bildiğim kadarıyla 14 dikişe kadar ilişki devam eder. Hüsnüler de öyledir. Ama 4 dikiş... En son bir bel altı bıçaklama olacak tahmin ediyorum. Ondan sonra herhalde ilişki noktaları. İyi güzel ya, dengeye oturttular ilişkilerini. Ben buna sevindim. Yani şimdi bugün o onun kafası kırar. Yarın yok kezzap atacakmış. Yarın ya da sıcak haşlayacakmış bak. Sıcak su dökecekmiş uyurken veya zeytinyağı. Yani sıcak. Tabii ki şiddete karşıyız bir yandan. Kezzap mezzap bunlar hep... Yol göstermek şey gibi olmasın Oktay. Şimdi yarın öbür gün Denizdeki de deli kızdır. Biliyorsun deli kızdır. Ben pek bir deliliğini görmedim. Okan'a neler ettiği de haberin yok mu? Okan'ın bedduası olmasın bu? Okan'ın bedduası tutmuştu. Olabilir abla. Gerçi Okan... Okan'ın beddua tutacak nesi var? Sevgili Okan. Bu arada sanki babamın oğlundan bahsediyorum. Sayın Okan Bey'den bahsediyorsunuz herhalde. Böyle ben biraz magazinsel girmek istedim. İyi yaptın, iyi yaptın ama bunu herhalde bu bir arada, ders olarak... Alişan'ın lütfen ben o tişörtümü de kaldırdım. Herkes de bir kaldırsın bak. O tekrar inceledim Oktay. Hı. Çok fena moral majlarım hakikaten bozuldu. Şimdi bir saniye olayı bir baştan anlat. Çok da para verdim ben o tişörte. Sen bir tişört aldın bundan bir süre önce, bir iki ay önce. Ve Alişan'ın sonra geçen çarşamba günü aynı tişörtü Alişan'ın üstünde gördü Fahir ve bütün dünyası maalesef. Maalesef. Dört dikiş atıldı Fahir'e dünyasına. Evet, i̇ç dünyama dört dikiş atıldı ve onarılmayacak dört dikiş öyle söyleyeyim. Ne oldu? Neyi kaldırdım geldi? Ben. Tişörtü kaldırdım. Giymiyor musun? Giymiyorum. Ya giymiyorum dedim, yok ettim, imha. Gömdüm yani. Bir sonraki bahara kadar artık inşallah. İyi, bence güzel güzel yapmışsın. Çok fazla gazete okuma eğer böyle bu tür bu etkileniyorum. Böyle çözeceksen... etkileniyorum. Biraz yani. Biraz. Eskisine oranla biraz daha yani tabii biraz ki. Evet. Bu da böyle bir haberim. Ha dur, çok önemli. Ben magazine girdim ya, devam edeceğim. Tamam. Demet var ya, sevgili Demet Akalın. 30 midye yemiş bir oturuşta. O kız var ya bak, çağnoz gibi ama maşallah boğazı da iyi yani. Humini gırtlak 30 tane midye de iyidir yani. Ya yenir ama 30 midye büyütecek bir şey değil. Oktay'cığım sen yersen bir sorun olmaz. Sen Demet Akalın'ı gördün mü? Gördüm. Uzunlamasını yiyorsa rahat yani. Uzunlamasını alır diyorsun. Öyle diyorsun yani, uzunlamasını alır diyorsun. Ben gördüm. Enlemesini anlıyor da uzunlamasını, enlemesine daracık da. Uzunlamasına boydan. Ya afiyet olsun. Kimsenin yediğinde içtiğinde gözümüz yok. Sanki böyle sayınca da yani biri kafasını yeriyor ama mutlu olmuş gibi oluyoruz. Biri 30 midye yiyor ama gözümüz var gibi oluyor. Yani biz saymıyoruz abiciğim. Midyeci şey sayıyor. Midyeci de sayar. Midyeci sayar. Parasını alacak. Bir şey de yapsın. En son şey yaptıktan sonra iki tane de şey istemiş. O sayılmış yiyor. Hali 30 zaten. O 27-28'de kalmıştır da. İki tane daha yiyin abla. Onu da 30'da tamamlayalım. Öyle bir şey demiştir. Ne kadar hesap gelmiş? Şimdi tanesi 50 kuruştan 15 TL. 50 kuruş mu? Buyur canım, ne istiyorsun? Kaç para şey yapayım ben sana? Ucuz midyeymiş o zaman, 50 kuruş da ya. İşte ben de öyle milletin yediğini işte sayıyorum Oktay'ım, ne yapayım? Bizde böyle. Bizde adet böyledir. İyi bakalım, afiyet olsun. O zaman sen ver biraz daha haber. Ben vereyim. Ona buna Sarkozy devri kapanmayacak gibi görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Jean Sarkozy ya da Jean Sarkozy. Jean Sarkozy. Ne güzel bir oğlan ismi olarak Jean Sarkozy. Kız ismi Asu Sarkozy. Hatice Sarkozy. Carla Bruni ile çocukları olursa Hatice. Çünkü Hatice Carla'nın Sarkozy Bruni olacak. Bir dakika. Carla. Carla'nın karı Sarkozy'nin sarı. Ay, Nicola. Nicola'nın olacak. Nicola'nın. Aman olmuyor, öyle de bir isim yok. Olmuyor, öyle bir şey yok. Fransa'da Hatice, öyle bir teknoloji. Hatice güzel isim. Hatice ben de Hatice güzel. Sarkozy. Ya da bunu pazartesi düşünelim. Şu anda ben kendimi yetkin hissetmiyorum bu konuda. Şimdi, Jean Sarkozy de babasının yolundan ilerliyormuş. Babası Gille bari, Oktay. Babası Gille. Babası Gille. Babası ve üvey annesi mi? Üveyik, o senin dediğin. Üveyik Bey, en üst katta oturur. 21 yaşındaki genç... 21 yaşındaki Can azgın Sarkozy, genç. Aşk hayatında da babasından geri kalmadığını herkese göstermiş. Bakın, pardon canım, nasıl gösteriyor? Bakın demiş. Göstermiş. Fransız basını Sarkozy'nin ilk evliliğinden olan oğlu Can'ın teknoloji marketleri zincirinin kurucusu olan Darty ailesinden Jessica Darty ile nişanlandığını yazmış. Jessica. Göbek adı ne onun? Kimin ya? Elif mi? Esin. Esin. Ha, ben Elif diye biliyordum. Çünkü onun şeyi... Yanlış okudun. Teyzesinin adıymış da. Nasıl ya? Lisede... Nasıl ya? 21 aynı, yaşında liseye mi gidiyormuş? Aynı bu? Lisede okuyan çiftin nişan töreni Paris'te gerçekleşmiş. Bu da sanki Hürriyet Ankara'nın ikinci sayfa haberi gibi oldu. Hani beraber okuyanlar nişanlandılar. Ve burada bir takım adamların da şeyi var. Parmağı mı? Bu ilişki olmaz. Ben sana söyleyeyim. 21 yaşındaki çocuğun ne ilişkisi ya? Ne olmuş, ne yapmışlar? Nişan atılır yani, ben sana söyleyeyim. Nişan ya, atılır. Bohça mohça hiçbir şey yok ortada da. Bir yüzük takılmış zaten. Tamam, ailelerin ya, haberi yüzüğü... var, onayı var mı? Var tabii canım. Zaten şey, nişana canın üvey annesi Carla Bruni de katılmış. Oo, ne bu güzel. Tür şeylerde çocukla arasını düzeltmek için çok destekliyor. Arası bozuk muymuş? Carla. Sevgili Carl. Hayır yani yakınlaşmak için. Ha. Ben sana annenden yakınım mesajı veriyor. İyi de yapıyor gerçi. Onda da gözümüz yok. Kimsenin üvey annesiyle ilişkisinde gözümüz yok. Ama niye olsunlar? Birbirlerine kafa atacaklarına. Valla çok güzel. Kafa ben seviniyorum atmışsın? Bu nasıl tür yer, aile. Nasıl yerde belli mi kafayı? Tuzlukla. Oktay anlattı. Gerçek mi? E tabii canım, sen benim uyduruyor mu zannediyorsun? Abicim sanki ben burada hikaye yazıyorum. Bak sinirlendim ya. Öyle bir şey anlatıyorsun ki. Ben kafamda bir dünya kuruyorum. Bu da kendimi inandırıyorum. O yetmiyor, sizi inandırıyorum. Tuzluğu basmış kafaya ya. Nasıl bir tuzlukmuş ya, bak şimdi İngiliz anahtarı falan diye. Çünkü benim çocukluğumda hatırlıyorum, İngiliz anahtarı, Şam'dan. Bu tür şeylerle olur yani, yol göstermek gibi olmuyor. Aa, abicim şimdi yeni tuzluklar çok güzel. Paşa bahçeymiş. Bence tuzluklar. Bence tahmin etmemiştir, ben sana söyleyeyim. Neyi tahmin etmeyecek abi? Şunu ben atayım kafaya, yanımdan geçen tuzlukla diye. Vurursan o ya tuzluk yarılır ya, ya kafa yarılır. Yok. Vurmuş işte abi. Aa bu da şey ha. Ben bugüne kadar gördüğüm tuzluk karabiberle gördüğüm en büyük şiddet, benim arkadaşımın annesi menopoza girmişti. Yani şimdi çok ayrıntı vermeyeyim. Daha ne ayrıntı vereceğim? Menopoza girdiğini verdin. Hayır, babasının gözüne babası karabiber atmıştı. Babası da onu iki kere aldatmıştı. Hayır, onun üzerine hayır. Ne? Ben yemekteyken, ben beni yemeğe davet etmişlerdi. Orada bir tartışma ne çıktı. Ne tip insanlarla münasebet kuruyorsun Oktay? Doğru. Menopoza giren insanlarla kesinlikle görüşmem güzel. Yasak. İlişkiyi annem keseceksin. De bunu çok söyledi ama tutmadım sırrını. Keşke tutsaydım. Ay her taraf Rus Oktay. Her taraf o yemek Rus. Sırasında bak hakikaten ben anlatmış mıydım bunu sana? Yo, o yemek sırasında işte anlat o, hayatım, arkadaşım ben onu annesi o karabiberli alıp kocasının gözüne dökmüştü karabiberi. Anam anam anam diye mi vardı en kocada? Fazla gördüğüm şiddet oydu benim tuzlu karabiberlikle gördüğüm şey. Ama ilk defa böyle bir şey. Hayatımda ilk defa böyle bir şey tanık oluyorum. Aa, ve şu anda bir... çok yıprandım. Oktay'cığım sen o kadar nadide bir çiçek gibi yetiştirildin ki. Gibi yani, mi? Gibi. Gibi deyince sanki yani tam da öyle yetiştirilmedin de onun gibi. Ya biraz. Oldu gibi, bari. Biraz. Evet. Yani. Evet. Ya şöyle yapalım. Bir dakika. El ayak hareket. Eller ayaklar oynamaya başladıysa bir dinlenelim biz. Biz bu Carla Bruni'yi görebilir miyiz acaba ya? Var, internet sitesi var. www.karlabruni.com. Onu demiyorum. Arabalan falan gideceğiz ya. Ha, gideriz o zaman. www.arabalan.com. Ha? Görebilir miyiz? Gösterirler mi? Carla Bruni mi? Hı. Gösterirler mi derken? Ha, göster, ben göstereyim sana. Ben de yüz görümlü isteriz ablam demiş. O zaman güzel bir şarkı dinleyelim. Ne Portishead mi? Portishead mi? Sabah sabah. Ne şarkısı mı dinliyoruz? Smokey mi? Sabah sabah. Ya bana birisi şunu ver, şunu rotasyona koyun. La la la la la la lo lo lo lo. Albumda bir disco boy. Yani bunu artık buradan insanım diyen bunu çalar ya. Vallahi billahi çalar. İP'ye söyledik. O anlamaz. O Judas Priest koysun sabah sabah. Judas Priest'e doyar. Hayır, o şarkıyı sen nereden şey yaptın ya? La la la la la lo lo lo lo lo. Eskidi bile o şarkı neredeyse değil mi? Oktay bakıyorum. O şarkı bitti ya. O şarkı. Ama olsun. Gel ben sana aynını söyleyeyim dışarıdan bak. Bak şimdi duygulanıp çalmaya bas bak. La la la la la. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da işte bir ilke imza atan Oktay Demirci. Şu anda çok önemli bir stüdyoya kene ile geldim. Evet Oktay. Keşke böyle bir ilk ses getirmeydi acaba. Bugüne kadar birçok ilk yaptık. Çoğu saçmaydı biliyorum. Ama acaba böyle bir şey yapsak tutar mı? Ya ben şimdi şeyi de anlamıyorum. Her kene de öyle bir durum var mı? Hayır, her kene hastacıklı mı? Onu soruyorsun değil mi? Hastacıklı her mı? Kene hastacıklı değil. Ne, Oktay öyle bir anada hastacıklı kenecik şey gibi. Hayır, konuşuyorsun kenecik, ya. Hastacıklı. küçük olduğu için hayvan. Ha. Hastalığı da hastacık oluyor. Hmm, anladım, hastacık tamam. Kız. Peki. İşte ben de onu merak ediyorum. Her kendini gördüğümüz zaman kendimizi en yakın sağlık kuruluşuna bildirmeli miyiz? Evet, onu bildirmelisin. Ha, tamam. Eğer soru buysa, soru bu. Benim okuduğum, bildiğim kadarıyla. Evet abla. Bu işin uzmanı değilim. Evet. Bildiğim bir keneci var mı? Var. Doktor Ramazan var. O var. Şimdi kene meclise girdi. Haberlerimizde de verdi Anıl, sağ olsun. Şimdi Anıl sağ ol. Allah başımızdan eksik etmesin Anıl'ı. O ha. Olmasa aç köpek gibi geziyorduk. Vallahi benim üstümde donum yoktu. Buldu beni, sağ olsun, emzirdi. Bana et verdi falan. Hayır, değişik değişik görüntüler geliyor gözümün önüne. Dinleyicilerimiz bu konuda çok şanslı çünkü. Ben çünkü o hani zaman çemçük ağzıydım Oktay'cığım, şöyle Anıl'ı söyleyeyim. Anıl'ı kesin yani bilmeyenler daha çoğunluktadır. Ne tip bir görüntü oluşturması önce gerekiyor? Bana pipetle ıspanak ezmesi verdi. Fakat ben onu alamayınca o kadar bitkin haldeydim ki. Çünkü sen alışmıştın anne sütüne. Anne sütü çok önemli. Alışmıştın. Buradan Anıl'a sesleniyorum valla. Onlara işte Anıl da sağ olsun, onları emzirdi, beni besledi, büyüttü, bugünlere getirdi. Yani ona çok şey borçluyum. Sağ olsun, bana kimlik de çıkarttı. Otobüste ne bilemez. İçim bana bulandı Fahir. İçim bulanmasın. Bu kadar net söyleyeyim sana, içim bulandı. Hayır. Şu kelime, yani şu iki kelime, içim bulandı kelimesi bile iç bulandırırken yani bunu kullanmaya zorunlu bırakıyorsun. Lütfen yani. Böyle şeylerle düşünmek de istemiyorum. Para konusunu düşünmek de istemiyorum. Sen devam et, anlatmaya başla. Devam edeyim. Keneler meclise kadar geldi diye açıklama yapıldı dün. Meclisin birinci katında bir personelin kene tarafından ısırıldığı görülünce o birinci kattaki kişi de Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun bulunduğu koridordaki çay ocağındaki görevli kişi. Meclisi. Şimdi Oktay, biz meclise hakim insanlarız, herkes biliyor falan da, yani bilmiyor olabilir de biz biliyoruz. Birinci kat dediğin. Birinci kat dediğin hemen giriyorsun bir üst kat. Orası plan ve bütçe. Hani girmiştik ya. Buraya giremezsiniz orası falan demişti de birbirimizi ittirerek kargaşa çıkararak girmiştik. Ha. Bir 15 saniye falan kalmıştık orada. Kene nerede takılıyormuş affedersin? İşte o köşe var ya o. Hani bir, böyle bir süpürgenin durduğu bir yer vardı. Hı-hı. O köşe. Yangın kovalarının olduğu yer diyorsun. Tam o şeyin bodrum. Gibi. Ne bodurdu o? Ne bodurum? Kale bodur. Onun hemen arkasındaymıştı. Anladım. Öyle bir şey. Ya zaten şimdi bugün yapılan açıklamaya göre anladığım kadarıyla hafta sonu gitmiş de bir yere. Hı. Onunla beraber gelmiş Kennedy'ye açıklama yaptılar. Hı. Yetkililer. Yani kere kendine gelmemiştir de. Biriyle çünkü gelmiştir. Giremiyorsun tabii zaten. Bağımsız giremiyorsun, soruyorlar. Biriyle muhakkak gelmiştir. Onun kartına bakmak lazım. Kime geldiğini, kimi ziyarete gelmiş onunla beraber. Onun bir araştırmasının yapılması lazım. Yapılması lazım. Böyle bir şey. VIP'de de çıkmış mıydı havaalanında bir şeyde kene? Abicim kene her yerde çıkar lütfen ya. O kene o kadar bir şey değil yani, sanki bu kene... Bir sessizlik oldu, gözler konuştu. Modern sabahlarda herkes birbirine yani bak. Kene çıkar dedim, çok anormal bir şey değil ama yani hastalıklı mı değil mi onu anlamak lazım. Hastalıklı tabii. Derken hastacıklı diyorsun. Hastacıklı. Öyle deyince benim başka bir şey dilimin ucuna geliyor, onu söylememek için zaten. Bana bir daha hastacıklı deme çünkü bir sonrakinde çıkacak. Ne söyle bakayım. Söyletme bana. Söyletme lütfen. Bak, yok artık. Zaten nereden... cezai ehliyetim yok şu saat itibariyle lütfen. Söyleme, var. Yani bunu söylersen cezai ehliyetin olur. Evet canım. Otomatikman böyle bir haber var. Herkes bilsin, görsün, duysun, dikkat etsin. Bu kene konusuna. Oktay'cığım bak, sana çok iyi bir haberle geliyorum. Emzirmek deyince şimdi ben nereden... Anıl beni emzirdi. Anıl beni andı ya. Emzirmek konusuna nereden geldik? Hemen İsveçli bilim adamları... Ya bir şey diyeceğim. Annen dinliyorsa çok ayıp değil mi şimdi ya? Niye canım? Başka bir adamın ismini söylüyorsun beni emzirdi diye. Ya canım o, orada artık ne kullandı? Metafor yani o. Anladın sen. Ben anlamadım da umarım teyze annem anlamıştır. Umarım anlamıştır teyze, Türkan teyze. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim Türkan teyzeyi de buradan dile getirdiğiniz için. Ne demek. İsveçli bilim adamları emzirmenin gerçekten son derece faydalı olduğuna kanaat getirmişler. Emzirin diyorlar. Emzirebildiğiniz kadar emzirin. Kadın erkek ayırt etmeksizin emzirin mi çocuklar? Evet, gerçekten emzirin. Bak mesela ben biraz şeyimdir. Şerbetliyimdir bazı konularda. Neden? Çünkü ben yaklaşık 2-3 yaşıma kadar emzirdim. Yani arada bir yaş var Fahir. Bir sayı ver. Bir yaş var. Ne bileyim canım, o zaman geçmiş gün nasıl hatırlayayım? Tam gününü hatırlamıyorum. Ama bana bıraktırmışlar. Çarşamba günüydü, sonbahardı. Vallahi bana bıraktırdıklarını hatırlatıyorum. Yeter artık falan diyerek bana öyle sen şey. Sen anne sütünü de Alınkar'la bırakmıştın değil mi? Ben tabii öyle canım, anne sütünü Alınkar'la. O işte o Emre Bey sağ olsun geldi, konuştu falan. 6-7 evet. Saat. Böyle bir saat giriyordum, çıkıyordum. işte bir saat emiyordu falan geliyorduk. Edekar seminerlerinde anne sütü serbest miydi? Tabii. O senin gittiğin tabii yani. Tabii. Sonra sigara biz mesela biberonlarımızı attık böyle yerlere, hatırlıyorum onu. Ha. O güzel bıraktım yani, hiç de kilo falan da almadım. Ben benim gittiğim daha değişik bir şeydi, biz meme attık orada. Oha, o daha hastacıklı bir şey. Hastalıklı bir şeydi. O daha bir garipti. O zaman Metallica konseriyle ilgili önemli bilgileri vereyim. Metallica konseri biliyorsun 47 bin bile satıldı. Ben oha diyebilir miyim? Yayında oha diyebiliyorsun. Tabii canım, rahat. Yuh çüş de diyebiliyor muyuz? Tabii tabii. Rahat rahat. Yani ama birader... yine de sor yani sen. Tamam. Yani kaba bir hesapla 47 bin kişi 27 Temmuz'da İstanbul'da 23 bin kişilik Ali Sami Yen Stadı'ndaki konseri nasıl 47 bin kişi geliyor onu da bilmiyoruz ama. Neyse işte bayağı bir adam gelecek ama bir takım yasaklar var, ben onu da söyleyeyim. Bir, üstünüzde metal eşya bulundurmayın. Bir, yüzük. İki, o metal zımbalar mımbalar efendime söyleyeyim zincirler mincirler hepsi yasak. Ne yapılacakmış onlar? Kapıda toplanacak. Yani mesela hızmasıyla geldi seyirci, ne olacak? Hızma mı? Hızma derken hocam. Tam niye hocam, niye bu kadar yöresel, bak hocam diye konuşturuyorsun beni. Çünkü sinirlendim. Oktay hocam yapma böyle. Hızma mızma hal hal falan. Yani, takı tamam deyince. Abi. Neyse işte yani vücuttan çıkması daha nispeten zor olan bir şey. Yok abicim onlar öyle şey zapt edilmiyor, öyle kaynakla yapılmıyor. Onları tık diye çekiyorsun çıkıyor. Abi sen görünenlerden bahsediyorsun ya. Ha, görünme canım, görünmeyeni de insan bir... Ya. Herkesin içinde onu çıkarmak kolay mı zannediyorsun? Küpe değil ki o bu. O zaman ya konsere gireceksin ya şey, küpe gibi bir şey işte Oktay. Bu kadar. Oktay nasıl bir dünyan var senin? Nasıl bir dünya var? Şöyle üçgen, biraz bu tarafa doğru genişlemiş, biraz dörtgen gibi ama tam da değil. Neyse işte üstünüzde bunlarla falan gitmeyin, sonra kamera mamera da almıyorlar içeri. Ona göre tamam canım, şey yapalım. Onları herkes biliyordur herhalde. Ben bir daha uyarayım da. Hani bitmiş mi yani biletler? Bilet millet kalmamış. Hadi ya. Bulabilene aşk olsun diyoruz. Kalmayan şey bilet. Bende var. 3 çift. Biraz daha zaman geçsin. Özellikle burnunu çekmen gerçekten ne kadar gururlandığını bir kere daha hissettirdim. Yani bana. Bilmiyorum da bayağı bir pahalı yani biletler. Bilmiyorum. Bakacağız. Onları önümüzdeki bak. Günlerde vereceğim ben. Evet, yayından Metallica konseri bileti vereceğim. Tamamen de kişisel. Kendi şeyimle. Egomu tatmin edeceğim. O zaman git evinin önünde bağır. Evinin önünde ver. Niye yayında veriyorsun? Olur mu canım? Evimin önünde yasak. Site sakinleri karşı çıkıyor. Öyle şeyleri. Seyyar satışı yasak. Yani. Bir tanesini sen koklat bakalım site sakininin birine. Nasıl şey yapıyorlar? Şöyle hafif koklat. Vermeni falan gerek yok. Bak buraya diye. Evet. Şimdi icadından bu yana sadece 40 yıl geçen bir... İcadından bu yana. Ne evet. İcadı? Çok yakında devri kapanacak bir... Ne? Neyden? Teknolojik... Kaset. Yani tam da teknolojik değil de... Kasetmiş. Gerçi teknolojik bir yani teknolojinin bir parçasından bahsediyorum. Ne olabilir? Tahminleri alayım. Evet, söz isteyerek konuşun. Lütfen arkadaşlar söz... Fahir. Cezve mi? Ya gülme Duygu ya. Cezve tahmine gülme. Şımarıyor ondan sonra. Hayır Fahir'cim değil. Tirpişon. Hangi teknolojinin bir parçası tirpişon, bana söyler misin? Mantar teknolojisini, tıpa teknolojisini, hep bunlar bir parçası. Yan ürün. Yan i̇şte, sanayi hayır, dediğimiz onun, şey. Onun bir bütünü var. Öyle düşün. Bir bütün bir teknoloji. Ya Oktay'cığım 40 yıl parçası... önceki neymişti? Ben bir şey yapayım. 40 yıl önce nasıl bir şey? Sen bana biraz ipucu ver. Ben sana şak diye bulacağım ya. Mesela şöyle bunlar söyleyeyim. Bunlar benim uzmanlık stüdyomuzda alanım. Stüdyomuzda var. Stüdyomuzda var. Apollo mu? Dur bir saniye. Stüdyomuzda var. Stüdyomuzda var. Ben CD'm işte. Sevgi mi işte? Sevgiymişti evet. 40 yıl önce icat edilen sevgiymişti. Ne teknolojisinin parçası olabilir? Hayır değil abi, tabii ki sevgiymiş değil. Lan sizin durduğunuz tarafta var. Benim durduğum tarafta evet. Mı? Sen çok mantar dokunmuyorsun pano. Ama Duygu habere dokunuyor. Mantar. Her şeye dokunuyor. Mikser teknolojisi mi? Değil, hayır. Dokunuyor. Herkesin değil. Evinde falan da var ya. O kadar çok ki. Ama mesela biz mouse muştu. Evet, bravo Fahir. Vallahi tıkır tıkır çalıştı ya kafan. Vallahi hakikaten evet. 15 dakikada bir bravo. 40 yani. Yıl önce mi bulmuşlar mouse'u? Tabii canım. Neye takıyorlarmış o zaman? Takacak bir şey lazım ya, bilgisayar. Büyük bilgisayarlar vardı. Elektron mikroskobu kadar. Kocaman büyük. Bu oda kadarmış. 40 yıl önce o kadar var mı bilmiyorum bilgisayarım ben. Bana pek inandırıcı gelmedi o zaman mouse'la. Ne yapacaklar? Vardır canım. 40 yıl önce de vardır da. Peki işte joystick'in icadı ne zaman? Bakayım hemen ona. Bir dakika bir dosyalarımı bir açayım müsaade et. Neredeydi joystick? Joystick. şurada galiba. Onu ben bir haberden sonra bakayım. Tamam. Şimdi önde gelen araştırma şirketlerinden biri demiş ki 3-5 yıl içinde mouse yerini, mouse değil fare, farenin yerini... Oktay'cığım 3-5 yıl diye dersen arada 2 yıl fark var derim ben de sana. Bu adam demiş, ne bileyim ben. Kim o arkadaşın, adını alayım ben. Steve. Steve. Google'dan bakalım. Steve kim, soyadı ne? Steve Prentice. Steve Prentice. Ah Duygucuğum nasıl da bak güzel. Kızım hemen bakıyor, Steve Prentice. Steve Prentice demiş ki 3-5 yıl içinde farenin yerine dokunmatik ekran ve yüz tanıma cihazları alacak. O yüzden fare... Aa, ben de çok güzel fareler Lanay var ya. Kent. Vallahi çok güzel, çok kalite. Gümüş kaplama gibi yani, öyle. Ayıp. Aa, evet biliyorum. Ama sen onu bir yerde kullanmıyorsun ki fare be. O şeydi, kullanımlık, bayramlık bir şey o ya. Her yerde kullanılmaz. Çok özel bir bilgisayar programı açacak olursam onunla kullanırım. Sitenin çocukları geldiği zaman kullanıyorsun değil mi sen yani onu? Onların önünde, onları kıskandırmak için. Biraz yani hava atmak amacıyla kullanıyorum. Girecek miyiz Google'a? Yok, girme artık, ablam yoktur Stevie. Ha, yoktur herhalde canım. Öyle bir şey. O yüzden herkes birer tane, bak sen mesela onu sakla. Hatıra olsun diye. Abla. Onu öyle bir yapalım. Şey. Onu sen bir sakla. Onun dışında başka bir haber daha vermek isterim. Ben verin. Buyurun en siz sonra. Verin. Yok yok, estağfurullah canım, buyurun. Yeni teknolojiyle kadınlar 100 yaşında bile anne olabilecek. O güzel haberi de vereyim. Anne adaylarına, çünkü biliyorsunuz yaz ayı en çok üremenin yani üreme dediğim doğumun gerçekleştiği, daha doğrusu gebelik mi diyoruz ona, tam olarak bilemiyorum ama yani öyle bir şey var, hadise var. Bundan sonra bilim adamları kısırlık dediğimiz hadise 30 yıl içinde sona erecek. Evet. 100 yaşında bile doğum yapabilecek kadınlar bundan sonra, istediği yaşta. Bundan sonra dediğin çatır ne zaman çatır. Pazartesi günden itibaren mi? Yani bu tür veriler eksik oluyor, herkes de bir yanlış. Ben sana tam söyleyeyim, 2000, ben sana söyleyeyim bak. İşte 3-5 yıl diyeyim ben de sana, da bir yanlışlık olmasın. İşte bu araştırmaların uyduruk olduğu buradan belli. Niye abicim öyle deme. Her 3-5 değil. 3-5 yıl dediğim hani 2010-15 arasında bir şey de olacak. Bundan sonra kadınlar istedikleri yaşta çatır çatır doğuracaklar. Bir tane de çatlak olmaksızın vücutlarında. Öyle güzel bir haber olsun. Gerçi şimdi mesela benim annemle de aramda yaş farkı var. Evet. O biraz her anneyle çocuğun olduğu gibi bir yaş farkı var. O var. O çok güzel. Çünkü bazı anne şeyler falan aynı yaşlar olmuyor o pek. Çünkü şey çatışması oluyor. Kuşak çatışması dediğimiz şey o. Aynı kuşaktan insanların anlaşamaması. Bu arada 100 yaşında bir anne de zor olur. Doğru. Zor olur. Ama kulağı ne zaman duymaz şey olur. Anne! Anne inliyorum. Dersin. Orada aç kalırsın vallahi, gidersin. Ne zaman gelecek kim bilir. Hayır, o teknoloji. Ya Oktay, bu kadar yani negatif. Belki mod bir yere 30'a kadar göre yaşayacağız o zaman. Mod 30 derken? O zaman da 100 yaş saçma oluyor ya. 10 yaşında falan gibi saçma bir şey. Siz bir haber daha verin. Ben bir haber daha vereyim. Yine annelik bebeklik müessesesiyle ilgili o kutsal bağ, o müthiş bağla ilgili bir haber vermek istiyorum. Heidi Klum. Efendim, Gwyneth Paltrow. Yürü yağ kulum demişler. Heidi Klum'a. Hey yavrum hey. Bir fırsat verdim. Bir gözüne baktım, dikkat ettiysen. Acaba... Orada bir dil sürçtü ya, yürü ya. Vazgeçer misin acaba o sürçme sırasında? Hiç, çok dirayetle girdim Okta. Hiç acımadım yani. Peşinden gelecek bu söylediğin laf. Uykunda falan böyle tırmalayacak seni. Arabanın üstünü çalmışlar olarak göreceksin. Arabamın direksiyonunu. Ya sevgili dinleyiciye bir sormak istiyorum. Onu sen da bir sor, evet ya. Rüya tabirlerini anlayan birisi varsa. Önce Duygu'ya soralım. Belki biliyordur Duygu. Şimdi rüyamda gördüm. Bu da beni çok etkiledi gerçekten. Arabamın üstünü çalmışlar. Yani üstünü çalmışlar dedim, benim arabam üstü kapalı bir araba ve onu üstü açık hale getirmişler. Hani yazlık model vardır ya. Hı hı. Üstü açık. Belki sen yaptırmışsındır falan. Yok, ben yaptırmamışım. Hırsızlar çalmışlar. Hı. Bir de direksiyonumu çalmışlar. Orada şeysi duruyordu. Ondan sonra simidi yok yani değil mi? Simit yok. Ortadaki zopa var mı? Zop yani, bir şeysi duruyor işte, böyle vidası duruyor. Benim yani rüyamda, onun adında vida mı varmış? Rüyamda vidası duruyordu. Evet. Ondan sonra öyle çalmışlardı. Nasıl bağlanıyor konu? Sen kaskoyu falan arıyor musun? O aşamalar ya, ben mı nasıl yaptıracağım falan şey diye düşünüyorum. Ya bu arabayı ben şimdi nasıl götüreceğim servise falan diye düşünüyorum. Senin tek derdin o. Evet, benim tek derdim onu nasıl yapayım. Şimdi durduk yere başımıza iş açtık diye düşünüyorum ama rüya tabirleri köşesinde arabanın direksiyonunun çalınması ve arabanın üstünün ikisini birden artık koy araya. Sevgili dinleyiciler, ne olur bu gecenin dördünde anlattı bana bu hikayeyi. Benim de bilinçaltıma girecek, bunu bir rüya olarak görürsünüz. Lütfen şu konuda ciddi olanlar bir lütfen yardım etsin bize. Yani hani bir espri beklemiyoruz buradan. Hani böyle bir hani işte efendim üstün açık kalmış veya başka mesela kolun açık kalmış, işte bir bacağının bir kısmı açık. Çeşitli falan. Organlarımızın ha, açıkta kalmasına yönelik. Ha, onları bir şey beklemiyoruz ama gerçekten şu rüyayı yorumlayabilecek olan varsa Fahir'in rüyasını, Fahir artık bir Metallica konser Metallica konseri bileti veriyorum. Veriyorum. Güzel yorumlarsa ama. Yaz Duygu işi gücü bıraktı sana döndü. Ben de yorumlasam mı diye. Ya şimdi bir, o çift, bir çifti bana ait Metallica geldi mi? Geldi. Geldi alalım. Tabii canım, gelmez mi? Alo. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Neşe. Neşe Hanım, hakim misiniz rüyalara? Aslında çok değil de buna benzer bir şey, bir rüya görmüşüm daha. İlk başta ne iş yapıyorsunuz Neşe Hanım, bir onu öğrenelim. Ekonomist diyelim. Ekonomist. Ekonomist diyelim, öyle kalsın peki. Bir ekonomistin rüya tabirleri. Neyse, ben bir örnek vereyim. Tabii örnekler en güzel, anlamamıza yardımcı olacak şeyler. Evet. Evet, işte ben bir anda arabama başkasının bindiğini görmüştüm ondan sonra. Ve sabah kalktığımda arabam çalınmıştı. Yani bir anda da bir şey, yani şey olabilir. Bir ipucu olabilir. Arabam çalınabilir anlamında mı kullandınız? Yani. Neşe Hanım, peki arabaya binen kişiyi gördünüz mü rüyanızda? Hayır, görmedim. Yani o kişi mi acaba diye ben birden merak ettim. Yok yok, arabayı çalan kişiyi görmedim. Hatta bir gece önce arabanın yandığını gördüm. Neyini bir gördünüz? Yandığını gördüm. Sabah kalktığında arabam yanmıştı. Ha, belki bir uyarıydı. Bir sonraki gece de arabaya başkası biniyordu ve o gün arabam çalındı. Ya işte. Çok rahat karşılıyorsunuz. Galiba maddi durumunuzda yeriniz de pek tınmadığınıza göre bulundu mu araba sonra? Yok, bulmadı. Yok, bulunmadı. Ama araba elinden geleni yapmış bence. Yani bence ilk yani başta bir gün önce kendini göstermiş rüyanızda size. Evet. Bir ıkınmış, sıkılmış. Ondan sonra da hoşça kal diyerek. Aynen öyle, şok ikinci olmuştu. Araba dizel miydi? Fena değildi ya, güzeldi. Ha, dizel miydi dedim ya. Hem güzeldi hem güzeldi. Yok yok, güzel değil. Herhalde Neşe Hanım böyle saçma bir soruyu beklemediği için güzel miydi diye sormuş olabilir diye düşünmüş. Bir de trafikteyiz şu an, tam Eskişehir yoluna çıkmak üzereyim, sizi zor duyuyorum. Neşe tamam, Hanım peki. Çok güzel. Metallica konserini kazanamadınız ama yani bana çok tatminkar bir cevap olmadı ama size başka bir hediyem olacak birazdan. Tamam oldu. Tamam, takip edin. Yalnız rüyalarınız hafif almayın, onu diyecek. Ha, evet doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Neşe Hanım. Hayırlı yolculuklar dilerim. İyi tezler. Valla rüyalarınızı hafife almayın. Bence ancak ve ancak Neşe Hanım'ın edebileceği bir laf. Rüyalar hafife alınmasın. Yani, bir tane yani daha başka biri aha, söylese. Geldi vallahi. Bir ters olur. Alo. Alo. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ali Tonguç. Ali Tonguç, Ali Bey. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba Ali Bey. Hocam senin yuvan yıkılıyor, yuvan. Arabanın üstü gittiyse. Araba, vallahi mi? Vallahi yuvan yıkılıyor. Direksiyon da gitti. Direksiyon, para da gitti. Ciddi. Aa, sen şey misin ya? Allah'tan vites gitmemiş ya. Yani yuva yıkılır, tekrar yapılır, vites gitseydi yuva, hocam, yuvayı bir daha yapamazdın derdi Ali Bey. Senin evliliğin bir veya iki ay vakti kalmış. Benim fazla evliliğin. Tabii, evli tabii olmadığından yırttı yani. Yani o konuda yırtabilirsin tabii. Ona bir şey diyemiyorum. Tamam peki, sen de Metallica'dan yırttın o zaman. Davetiye gene bana kaldı. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. İyi yolculuklar diliyoruz. Ya ne kadar bir şeymiş ya. Herkes de bizi bitirmeye yönelik çalışıyormuş ya. Haberimiz yokmuş. Yokmuştu da hemen lazım. Yokmuştu. Yok değil mi? Telefonumuz yokmuştu. Yok ama yok, ben yok, benim asabım bozuldu. Böyle, hayırdır, hayırlar olsun denir önce, böyle bir rüya gördüğünde bir hayra yorulur ya. Ben söyleyecektim ama gece anlattığın için. Tamam o zaman ben Neşe Hanım'a Neşe Hanım'a çok güzel bir parça armağan ediyorum o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Allah'ım sakın panik yapma. Yayına girdik, evet. Bu yine bir canlı yayında ilk oluyor. Senin dudaklarının oynamasına rağmen sesini duyamıyorum Fahir. Ve bu ilk defa başıma geliyor. Ve kulaklığımı değiştiriyorum hemen. Oktay yapma, bu böyle bir çılgınlık yapmanı istemiyorum. Lütfen hayır. Evet, canlı yayında Oktay kulaklığını değiştirdi. Şu anda da normal oturuyor olmana rağmen seni görmüyorum. Zeytinyağı tenekesinin içinde girmişsin de oradan konuşuyormuşsun gibi bir ses duyuyorum. Wing wing wing. Nasıl, iyi mi böyle? Neyse canım artık onunla... Çok güzel. Bir daha ses alabilir miyim? Wing wing wing. Güzel. Teşekkür ederim. Fahir. Hoş geldin ablam. Bir şey soracağım. Dün gece seni rüyamda gördüm. Acaba. Ama dürüst ol. Dürüst ol. Hayır olsun mu? Olsun. Şimdi az önceki kötü rüya tabirlerinden sonra bir değerli dinleyicimiz attığımızda kendisiyle bir iletişim kuralım. Çünkü kendisinin bir takım güçleri olduğunu iddia ediyor. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sibel ben. Sibel Hanım. Merhabalar. Bir takım mistik güçleriniz olduğu söyleniyor, doğru mu? Valla onu ben Yuri'ye yorumlayayım, ondan sonra da size yorumu bırakayım. Sibel Hanım, yapalım. Sibel Hanım bir profesyonel misiniz? Hiç profesyonel değilim, tamamen içgüdüsel olarak. Herhangi bir konuda da profesyonel değil misiniz? Ya işimi profesyonelce yaptığımı düşünüyorum. İşte ne işin? Bankacıyım. Bankacıyım. Hiç alakası olmayan bir sektördeyim yani. Bence öncelik... Hangi banka ayıptır sorması? Söylemeyeyim. Söylemeyin. Tamam söylemeyin. Hangi şube? Şube değil. Şube. Oo, yok, genel merkez. Alayım ben şimdi. Öyle konuşabildim hemen. Tamam hemen. Öncelikle bence çok hayırlı bir yer görmüşsünüz. Hiç katılmıyorum diğer iki yoruma. Evet. Bravo. İşte direkt... Zaten 10 puan artıyla başladınız. Bravo. Artı 1 puan buradan. İşte bankacıyız hemen böyle açık noktalardan. Direksiyonda olmak hakimiyetle ilgili bir şeydir ya. Kontrolün sizde evet. olmasıyla. Evet. Bence bu sizin özel hayatınızla ilgili bir rüya. Siz ilişkilerde kontrolün sizde olmasından hoşlanıyorsunuz. Ve evet. ciddi bir karar verirseniz de kontrol sizden gidecek, hakimiyeti kaybedeceksiniz diye de bir çekinceniz var herhalde. Ama bence bu rüya çok güzel bir rüya. Size diyor ki üstü açık arabaya dönüşüyor ya arabanız. Evet. Böyle bir karar verirseniz, paylaşırsanız hakimiyeti, kontrolü keyifli ve güzel olacak diyor. Çünkü üstü açık araba bilmiyorum. Belki çok hani gördüklerimiz kliplerden etkilenmiş. Araba dizel. Öyle söyleyeyim. Araba dizel. Yani ferahlayacak mı Fahir? Ferahlayacak ve ciddi bir karar alırsanız hayatınızda böyle bir aşamadaysanız bence güzel bir şey olacak. Ama Sibel Hanım ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Fahir'in de yüzüne baktığım zaman gerçekten mutlu olduğunu görüyorum bu yorumdan. Ama evet. şimdi gelen kişi, hırsız dediğimiz kişi. Ha bir de arabanın. Onu, evet onu da bir şey daha bir dakika, ekleyeceğim. Ablam onu bir dakika bir dakika ha. bir yorumla ilgili bir şey. Arabanın ilk başta üstünü açıp ondan sonra direksiyonu alır. Yani ilk başta üstünü tamam. çalıp ondan sonra direksiyonu alır. Bakın ama şimdi ilişkilerle alakalı bir şey. Hepimizin katmanları hayır, var. Şimdi, size, hırsızı hayır. şimdi hırsız olarak yorumlamayın. Hırsız olarak yorumlamayın. Evet. Fahir'in kendisiymişti hayır, o. Hayır. Hayatındaki özel biri olarak düşünün. Zaten, şimdi onun katmanlarını açmak zorunda bir anda insan birini kalbine alabilir mi? Aa, hayır. hayır. Hepimizin doğru. katmanları var. Hepimizin bir tanıma süreci var. Hepimizin geçmişten getirdiği birçok öğrendiğimiz bazı şeyler var. Dolayısıyla özel birini hayatımıza bir anda dan diye evet bu benim özel hayatıma girdi diyemediğimize göre. Bu peki da, Sibel evet, Hanım buyurun. Bir şey daha soracağım. Rüyada gördüğümüz her kişi aslında kendimizmişti ya. Öyle bir teori var biliyorsunuzdur. Benden iyi biliyorsunuzdur. Yok, rüyada görülen her rüyada görülen her kişi aslında kişinin kendisiymişti diye bir teori var. Şimdi bu Fahir'in rüyasında bu araba da Fahir mi olmuş? Evet. Araba benmiştim. Araba o zaman sizsiniz. Üstünü açan ve direksiyonu çeken de mi Fahir'mişti? İşte o da özele giriyor. Hayır üstünü açan diyorum ya diğer insanın yapacağı başka biri var orada. Evet bir güç Oktay var. Sende bir güç var. Gerçi bakın rüyada. Bir... Bence de yani daha büyük bir güç var da. Hayır tersi güç var işte yani tabii ki hani sonuçta araba durup durduk yerde kontrolü direksiyonu birine vermiyor. Üstü yani. Açılmıyor. Yani. Biri var buna çabalıyor. O zaman size bir sürpriz yapıyoruz. Dur. Ve bu rüyanın sahibi Fahir Bey stüdyomuzda. Hoş geldiniz Fahir Bey. Alkışlarınızla. Çok evet. teşekkür ediyorum. Sibel Hanım bir şey sormam gerekiyor bu noktada. Çünkü buyurun. Rüyada atladığım belki benim çok önemsemediğim ama belki de çok önemli bir şey var. Şimdi arabanın içine baktığım zaman rüyamda ben bir çift erkek ayakkabısı kötü kullanım çok özür dilerim. Bir çift de kadın ayakkabısı vardı. Ama tamam. kadın ayakkabısı dediğimde maşallah kadının ayakları böyle 40 küsür numara. Ve bir de böyle hafif dolgu topuklu ama hafif az yani öyle bir ayakkabı. O da yani iki çift siyah ayakkabı vardı. Ben de çok sinirlendim bir de ayakkabılarını bırakmışlar diye. Bir de benim içeriden spor çantamı açmışlar. İçinden de şortumu almışlardı. Onu da bahçedeki demirlerin üstüne koymuşlardı. Hadi buyurun bunu biraz daha açar mısınız? Ben çünkü bunlar biraz teferruat diye düşündüm ama. Peki tamam hemen söylüyorum o zaman. Yayında anlatılabilecek gibi ise lütfen ama anlatın. Bence yayında anlatılacak gibi tamam. olmazsa siz artık kapatırsınız. Peki buyurun. Şimdi şöyle, bir çift erkek ayakkabısı, bir çift de bayan ayakkabısı görmüşsünüz ya. Evet. Şimdi bunlar hepimizin biraz önce dediğim gibi hani çok ciddi bir ilişkiye girmeden önce yaşadığımız başka tecrübeler de var. Hayatımızda sadece bir kişi olmuyor ya. Herkesin sorgulamaları, Sibel Hanım, sizin sualleri... hayatınızda bayağı bir merak ettim ben bunu da. Yok, birazdan. Hayır canım, yani 3 tane en fazla ya da 2 tane çok özel insanı vardır ya. Aynı anda mı? Hayır, tabii ki farklı zamanlarda ama tabii ki oldu. Şu anda hayatınıza biri girdiyse öbürüyle bitmiş demektir. Evet. Ama bitmiş olan ilişkinin sizde getirdiği bir takım ağırlıklar, soru işaretleri, korkular falan vardır. Evet. Şimdi bir çift erkek, bir çift de bayan ayakkabısı var ya. Hı hı. Bu eğer şu an hayatınızda benim algıladığım bu tabii yeni biri var ise, evet, o onun kendi korkuları da var. Sizin de tabii bir korkularınız var. Şortunuzun alınıp hani diyorsunuz ya bahçeye bırakılmış. Bu da sizin duygularınızı bence açıklama konusundaki sıkıntılarınızla alakalı. Biraz böyle kendinizi anlatmayı sevmiyorsunuz. Yani biri sizi anlasın. Yani seksten utanıyor mu, onu mu diyorsunuz? Efendim? Seksten utanıyor mu yani? Hayır hayır. Seks yok Oktay. Ya ben hiç anlamıyorum ben Rüya. Tabiri olayım. Evet, özür dilerim, buyurun. Bence duygularını ciddi, yani bir ilişki özel bir aşamaya geldiği zaman, ciddileştiği zaman anlatma konusunda sıkıntı var. Çekinceler var. Anlaşılsın istiyor ama çok da deşifre de edilmesin istiyor. Sibel yani, Hanım, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Çok özür dilerim ama ben her sabah size bağlanıyoruz. Bundan sonra rüya yorumlarında Sibel ablanın sizlerle. Yaş kaçtı Sibel Hanım? 35. Maşallah. Siz ne kadardır bizi dinliyorsunuz Sibel Hanım? Ben her sabah işe gelirken sizi dinliyorum. Yani hayır, ne kadar, kaç sene oldu? Üniversiteden beri. 35. Oktay bayağıdır dinliyor kendisi. Yani siz derken tabii siz yokken de ben Radyo OTTÜ dinliyordum. Siz varken de dinliyorum. Biz olmadığımız zaman da dinleyeceksiniz anladığımız kadarıyla. Evet. Sibel Hanım, ben bundan sonra her sabah bağlanıyoruz size. Peki. Rüya yorumlarını alacağız. Hele bu ses tonuyla zaten bir insanı ikna etmemeniz öyle mümkün mi? Değil. O zaman bir parça istesem ikna olabilir miyim? Tabii, bir parça hemen hazırlayayım. Son zamanlarda takıntı halindeyim. Brian Christopher'ın The Quest parçası var ya. Evet. Evet, var. Onu rica ediyorum. Onu size. Şu anda Duygu hemen orgunu önüne aldı ve çalmaya başlayacak. Buyurun, bu da çok teşekkür ederim. Sibel Hanım, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi günler. Fahir. Şimdi ilk başta Gülsünaydın ablam hakikaten makul, böyle bir güzel bir şey. Şimdi ama benim bazı korkularım var. Ne bir tanesi bu rüya tabiri yaptırıyoruz diye yayında. Evet. Bir acaba bir ceza gelir mi? Allah'ım. Çünkü karşılığında da istek şarkısı falan çalınıyor. Sanki böyle bir hani... Bir ticaret falan, var gibi. Sanki öyle bir şey var. Bir de benim yorumum var ama onu ben... Seksli ilerleyen... bir yorum mu? Yok yani... Çünkü bir saattir... Hanımefendi Duygu dedikçe sen seks diyorsun. Hanımefendi Duygu diyor, sen seks diyorsun. Duygu seks, Duygu seks. Duygu alınma, kusura bakma. Canım sana da denk geldi ama. Saçmalama Fahir. Seksmişti, Duygu'ymuştu derken bu saatin de sonuna zaman... geldik. O zaman hanımefendinin güzel şarkısını bir dinleyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bir kere daha uyarıyorum. Biz Panora'dayız. Bir kere daha uyarıyorum. Ay Allah, ne güzel söyledin Oktay'cığım. Benim içime kaçan şey hala çıkmadı da o yüzden bekliyorum ablam. O bence, sana şöyle söyleyeyim ablam. Güzel bir uykunu alıncaya kadar çıkmaz o. O iş. Güzelce bir öfelenelim. Ben güzel bir firrikleneceğim bugün. Ben, kimse buna da itiraz etmesin. Eve gidiyorum, güzelce bir firrikleniyorum. Ondan sonra geliyorum. Pırıl pırıl pazartesi günü. Belki de gelmiyorum, bilmiyorum. Her an her şey olabilir hayatta. Öyle de bakmak lazım. Oktay'cığım, benim işim iş. Ve keyfim yerinde. Rüyalarımı güzelce tabir ettirmişim. Hayra da yordurmuşum. Bundan sonra hayata daha güzel umutla bakıyorum. Artık benim bakış açım, yemin ediyorum, son sınırına dayanmış durumda. Evet. O yüzden biraz da sana dönmek istiyorum. Senin sıkıntıların neler? Biraz paraya ihtiyacın var mı? Bir derdin biraz, var mı? Biraz paraya ihtiyacım var. O biraz ama biraz. Yani biraz. Hani biraz. Arabanın taksitleri falan duruyor mu? Hayır, bitti. Bitti. Hepsi çok güzel. Taksitsiz aldım. Abla. Ama şöyle bir şey var. Vay Oktay Bey, Volvo'lara nakit parayla yetiştirebiliyorsanız ablam, ne şöyle işle uğraştığınızı da biraz bize açıklar mısınız? Açıklayayım. Biz aç karnımızı doyuramıyoruz burada. Adam orada çatır çatır nakit parayla. Daha demin sen söylüyordun Fahir, 80 tane sandalye aldım diye. Ya da sayılarını karıştırıyor olabilirim. Ya dur ya, bakayım hesaptan çıkarayım. Ha, 20 tane sandalye alınca bir yekün tutuyor diye. Evet, yekün ya, tutar. Niye? Hem şimdi beni konuştu mu burada kırılan sandalyelerin hakkında? Tamam abicim, tamam. Ya. Kırılan sandalye lütfen. Olsun, kalpler kırılmasın ya, yeter ki. Ya. Değil mi? Değil mi? Hayır, şimdi, bir şey soracağım ama dürüst cevap ver. Tamam. Bu rüyayı ben de ne anladığımı anlatabilir miyim senin rüyanın üzerinden? Anlat ablam, peki. Ama dürüst cevap ver. Tamam. Şimdi, bence şöyle olmuş. Şöyle olmuştu. Senin geçen haftalarda bir kendini öpme seansın vardı ya. Öpme seans dedim ben her gün. Bak şimdi yanlış anlaşılma şimdi olmasın. Şimdi ne kadar yaptığını falan merak etmiyorum ben. Yani hani kaç ne kadar sıklıkta. Canlı yayında öptün diye diyorum. Evet evet bak birkaç kişiye şu tavsiyede bulunayım. Kolunuz eğer tabii kolunuza yakın tutarsanız sağ veya sol fark etmez. O dirsek kıvrımı var ya orayı kıvırdığın zaman böyle dudak gibi olur orası. Şöyle bak. İç tarafı mı diyorsunuz? Aha, iç bir kere. Orayı bir öpeceksin. Öyle başla bak. Gördün mü? Buradan başla. Eğer başla da, hoşuna başla, gittiyse. Neye başlayı sorduğuna çok korkuyorum. Hazır yaz ayı. Açık saçık kıyafetler giyiyorsundur sen de. Böyle yakalı tişört olsa da tişörtün düğmelerini aç. Omuz başını çıkar ve omuz başını öp. Susar mısın Fahir? Rahat. İçim bulandı yine. Ya, yani içim bulanmadı da. İnsanın kendi kendini öpmesi. Hayır. İçim bu. Yani bir. Susmanı istiyorum biraz. Tamam şimdi anlat. Keşke bunu en başta böyle anlatsaydın sen. Çünkü nedense benim içimde öyle bir şey var. Yani ukde o mi? Kendi kendini öptüğün gün var ya o benim hala aklımdan çıkmıyor. Senin hayatında bir dönüm noktası mı? Bir gün Fahir kendini öptü ve benim bütün hayatım değişti mi diyorsun? Yok ben de kendimi öperim zaman zaman. Zaman zaman ama gizli. Gizli yaparım bunu. Şimdi sen bunu yaptın ya. Evet. Şimdi... O arabanın içinde de bir kadın ayakkabısı, bir erkek ayakkabısı vardı. Evet. Ama kötü var. Marka. Markası falan da yok. Kirli, kötü durumdaydı yani. Ya olsun canım. Evet. Yani şöyle bir şey düşündüm ben. Evden sen çıkıyorsun. Evet. Bir tarafın, yani bir tarafın demeyeyim, iki kişi olarak çıkıyorsunuz. Hı hı. Biriniz artık, yani cinsiyetler çok önemli değil orada. İki kişi çıkılıyor. Ve arabaya gidiliyor. Evet. Araba güvenli bir ortam. Evet. Evet. Oradan direksiyon simidi sökülüyor. Evet. Daha rahat olsun diye. Arka koltuklar falan duruyor muydu? Duruyormuştu. Duruyor muydu onlar? Evet. Üstünü de biraz şey yaparken yırtıyorsunuz. Yırtmak mı? Çünkü üstü kuvveti olduğunuz için ikiniz de. Oradaki kadın ve erkek ayakkabıları da senin diğer tarafın temsilci. Cinsiyet olarak değil ama. Anladım. O öpülen taraf. Belki de öpen taraf. Artık o tamamen yani sana ben kaldım. Hem öpen taraf hem öpülen taraf oluyorum bu durumda. Evet. Ve kendi kendimi öpmeye çalışırken de arabanın üstünü yırtıyorsun. Esnada arabanın üstünü yırtıyorum. Ama sonuçta yine Sibel Hanım'ın yorumuna geliyor. Yani dönüyor dolaşıyor. Yani bir ferahlıyor arabanın üstü yırtıldıktan sonra. Hayır olsun. Hayırlısı olsun. Tabii canım. Tabii öyle. İyi rüyalarımızda sizi baş başa bıraktık. Oktay'cığım o zaman verecek haberimiz var mı? Yok. Bence vermeyelim. Ben şimdi büyük... bombayı vermedik ya. Daha son parça olarak ben onu değil. Ben onu bir dinleteceğim. Evet. Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler. Hiçbir masraftan kaçınmayan modern sabahlar. Bütün imkanlarını seferber ederek. Yabadabaday. Labadabadoy. I wanna be a disco boy adlı güzide eseri. Sizler için getirtti. Buyurun onu hep beraber dinleyelim. Sonra bir araya geliriz. Günaydın. Günaydın. Hay yaşa, çok yaşa Şantel. Yeni başlayanlar için Şantel. Gerçekten. Şantel bir numara cehennemden çıkan çılgın Türk diyorum. Oktay Beyciğim. Buyurun. Evet, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir toparlayalım istersen. Bence toparlamayalım. Böyle keşke bir... Bırak böyle kalsın mı? Keşke diyorsun. Bir kuru pasta muru pasta bir şey alsaydık. Haftada son programı ya ablam. Allah'ım. Böyle meyve suyumuzla, Fanta suyumuzla içer. Ben şu anda açıklıyorum. Haftaya yokum. Ne zaman karar verdin değil mi? Bu şarkı sözlerini... Valla az önce Şantel bu konuda bir... Ya baba boy, ya baba boy, I wanna be a disco boy dediği noktada... Ben orada kararımı verdim abicim. Haftaya ben yokum. Siz... O diğer arkadaşın adı neydi? Zayıfçamı olan? Egemen. Egemen. Ha. Egemen'le beraber ablam dinamik böyle uyumadan dinamik bir program yapın diyorum ben. Tamam mı? Böyle. Çünkü onu ben kaydedeceğim. Ona bakacağım. Şöyle söyleyeyim. Söyle ablam. Biraz. Biraz. Ama dürüst cevap ver. Dürüst cevap ver. Evet. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya? İşte bak gördün mü? Bilgisayarın içine sakallı Egemen'in bebek girdi. Yani üstü şenlendirici. Evet. Çıktı. O zaman hadi gidelim artık ya. Gidelim. Tamam, bugün biraz da erken kapatalım. Bugün herkes tatil yapıyor güzel güzel. Neyi kapatıyoruz? Ben anlamadım ki neyi kapattım. Diskomuzu kapatıyoruz Oktay. Diskomuzu kapatıyoruz. Pazartesi günü tekrar siz diskonun aç. Ben anahtarı sana bırakayım. Diskoyu sen aç. Tamam mı? Yok, ben Burakcan'a vereceğim anahtarı. Öyle mi? İyi, Burakcan devam. Biraz da Burakcan devam etsin. Çok özür dilerim. Ama biraz. Oktay vallahi bak, dur, fırlatacak nesne hakikaten de bulamıyorum. Ya. Tuzluk atarım sana. Hakikaten ablam, dört dikiş tuzluk. Dört dikişlikli tuzluk. Onu bir şey yapalım da öğrenelim de. O zaman yarın Modern Sabahlar en iyilerle emrinize amade sevgili dinleyiciler. Saat 8'den itibaren dinleyebilirsiniz. Tam ondan kadro. Sonra pazartesi. Ya, sen... Bir yalan söyleyeyim de bari şey. Önümüzdeki hafta bakın şey söylüyorum. Elimde çok güzel Metallica biletleri var. Herkes bir düşünsün. Öyle. Ama kolay da vermeyeceğim onları tabii ki yani. Tamamen ben kendi şeyimi verebiliyorum zaten, değil mi? Zaten hiç kimse de şey yapmadı ha. Rüya tabiri yapan. Ben, bana verdiniz mi? Bana verdiniz mi daveti? Yok ama vereceğim. Metallica bileti veriyorum. Çok önemli. Tamam. Bugün bir baba oğluna yapmıyor bu hareketi. Yani çok özür dilerim lütfen. İnsanlar birbirine düşmüş durumda Metallica bileti diye kırılırken. 3 çift bilet bence iyi bir rakam. Tebrik ederim sizi daha şimdiden o 3 çift bilet için. O zaman harbi tebrik ediyoruz ve hayırlı pazartesi yolculuklar. Pazartesi günü o zaman siz yok musunuz? Size hayırlı yolculuklar dileyebilir miyiz? Ya ben zaman? Pazartesi günü olmamaya karar verdim. Belki de olurum, bilmiyorum. Bir sürpriz. O da sürpriz olsun. Ah, ne kadar sıkıcısı var ya. Ne kadar sıkıcısı. Keşke yokum deseydin. Varım. Peki. Varım veya yokum ne fark eder bu senin için? Çok özür dilerim Oktay. Sen mi ben mi diyerek gel, kapatıyorum. Gel mutfakta konuşuyoruz o zaman. Sevgili dinleyiciler, iyi geçsin hafta sonunuz. Güzel geçsin. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.